Kochani bracia i siostry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze po tej części wspólnej będzie część dalsza wspólna tam przy stołach. Będzie można wtedy sobie dalej rozmawiać. Tak zawsze jest, że spotykamy się, witamy się, rozmawiamy, później wyciszamy się, żeby się pomodlić, oddać Bogu chwałę, rozważać Jego Słowo, dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem. I dzisiaj ponownie mamy właśnie takie spotkanie w takim nietypowym chyba dzisiaj w zborach, szczególnie w niedzielę, w formacie. Dla nas też to jest jeszcze nowe, gdzieś powiedzmy od roku czasu praktykujemy co 2-3 tygodnie taki format spotkania, w którym jest możliwość każdego z nas wypowiedzenia się, co przeżywamy z Bogiem, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Rozważamy to, o czym była mowa wcześniej na naszych zgromadzeniach, czyli w zeszłym tygodniu rozważaliśmy Księgę Nahuma. 2 tygodnie temu rozważaliśmy ostatnie słowa z 2 listu do Koryntian. Także o tych rzeczach będziemy później mówili, a też jest z nami Maja, która była w Mołdawii na takim krótkim wyjeździe misyjnym i opowie nam troszeczkę o tym, co tam widziała, co przeżyła, czego doświadczyła, czego się nauczyła. Także mamy parę zdjęć przygotowanych i Maja się z nami też podzieli tutaj swoimi wrażeniami z tego wyjazdu. I mamy też Tomka z Gabrysią spod Zakopanego, z Poronina z Zakopanego. Także ja się z nimi poznałem latem, kiedy byłem tam w Zakopanem na takim obozie chrześcijańskim, a też odwiedzałem tam braci i się mieliśmy okazję poznać, zaprzyjaźnić. I przyjechali teraz na parę dni tutaj nad morze. Spędziliśmy 2 dni w sumie tak częściowo razem. Mieliśmy okazję się spotkać, porozmawiać. A Tomek gra też na takim dzisiaj już chyba rzadkim instrumencie, jakim jest, jak to się nazywa, akordeon, harmoszka. Także będziemy mieli okazję też zaśpiewać dzisiaj przynajmniej kilka pieśni przy akompaniamencie tego instrumentu. Troszeczkę takiego góralskiego klimatu poczujemy. Także zachęcam bracia, siostry do aktywnego uczestnictwa w tym wszystkim, co się będzie działo. Tak jak zawsze na początku powstańmy, poprośmy Boga, by błogosławił ten nasz wspólny czas, by poruszał nasze serca, by dawał nam przeżywać swoją obecność w Duchu Świętym. Także zawołajmy do Niego i otwórzmy nasze serca przed Nim, by Go uwielbiać, by Go wywyższać i słuchać tego, co dzisiaj ma nam do powiedzenia. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy tę możliwość zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego wielkiego Zbawiciela, dobrego Pana. Dziękujemy, że możemy uwielbiać Ciebie w pieśniach, modlitwach. Możemy wsłuchiwać się w Twój głos, który kierujesz do nas przez swoje słowo, za Ducha Twojego Świętego, którego udzieliłeś nam, abyśmy pouczani przez Twego Ducha, prowadzeni przez Twego Ducha, mogli nowe życie prowadzić ku Twojej chwale. Daj nam i dzisiaj przeżywać Twoją obecność. Daj nam i dzisiaj słyszeć Twój głos. Poruszaj nasze serca, pociągaj nas ku Tobie. Przemieniaj to wszystko, co jeszcze wymaga przemiany w naszym życiu. Panie, potrzebujemy Ciebie i potrzebujemy każdego jednego dnia świeżej, nowej łaski. Daj nam i dzisiaj doświadczać Twojej żywej obecności w tym zgromadzeniu. Tak bardzo pragniemy, Panie, dotykać się Ciebie i otwierać nasze serca, byś Ty dotykał nas i objawiał się nam. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas, z każdego serca. Daj, Panie, byśmy mogli się skupić. Błogosław dzieci, które są z nami, gości, którzy dzisiaj nas odwiedzają. Daj nam wszystkim, Panie, radować się w Tobie, w tej społeczności Twojego Kościoła, Twoich odkupionych. Chwała Tobie. Wywyższamy Ciebie. Amen. To co, zaśpiewamy kilka pieśni. Poproszę Agnieszkę, Tomka i będziemy tutaj wyświetlali, także sobie stańcie sobie w taki sposób, żebyście mogli swobodnie tutaj widzieć pieśni. Nie musicie przy tych krzesłach stać, one są tylko później do siedzenia, a teraz możecie sobie swobodnie tak stanąć, żeby tutaj widzieć ekran i razem śpiewajmy, módlmy się, uwielbiajmy Boga. Dziękuję za uwagę, za siostrę. Amen. Dzięki Ci, Ojcze. Dziękujemy też za mamę Dorotki, która dostała tego pega i będzie mogła też normalnie być dożywiana. Modlimy się, Ojcze, o Twoją pracę w jej sercu, żeby mogła poznać Ciebie w tym czasie, który dasz jej, Panie. Prosimy Ciebie, Boże, byś pomagał jej dalej w jej utrapieniu fizycznym, ale byś przede wszystkim, Panie, pracował w jej sercu. I też modlimy się o siostry obie naszej Joli, walczące z nowotworem. Panie, prosimy, żebyś ratował je, abyś też teraz, jak pójdą do szpitala w tym tygodniu, prowadził lekarzy w tych decyzjach, w tych działaniach, które będą podejmowane, żebyś, Boże, zechciał dotknąć ich ciał, żebyś zechciał dotknąć, Panie, cudownie ich dusz, żeby zostały pociągnięte do Ciebie, Panie, żeby ich serca otworzyły się na Ciebie i poddały Tobie. Oddajemy, Panie, Tobie, Twojemu cudownemu działaniu. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Ci dziękować, Panie, za to, że mnie usprawiedliwiłeś, Panie, że mnie zbawiłeś, Panie, odnalazłeś w świecie, Panie. Dzięki Ci, chwała. Przyniosłeś, Panie, ze śmierci do życia, chcę Ci zawsze za to dziękować. Panie, dziękuję Ci za to, że myślę o treści tej pieśni, Panie, to moje serce jest poruszone. Dziękuję Ci za to, Panie, bo wiem, że to nie, że to nowe serce, Panie. Panie, mimo tego, że nie jestem człowiekiem doskonałym, Panie, to mam nadzieję i wierzę, że zmierzam do doskonałości, Panie, w Tobie i wywyższam Cię za to i chwalę Cię, Panie Jezu. Chwała. W oczekiwaniu, Panie, na te dobre rzeczy, które masz dla Twojego ludu, Panie, wywyższam Cię, Jezu. Amen. Amen. Amen. Amen. Zawsze będę wysławiał Pana o każdej porze. W moich ustach jest Jego chwała, będzie brzmieć zawsze. Moja dusza Panem będzie się chlubić. Niech usłyszą to cisi i niech się rozweselą. Uwielbiajcie Pana razem ze mną. Wysławiajmy wspólnie wielkość Jego imienia. Szkołem Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych miejsc. Przybliżcie się do Niego, a oświeceni zostaniecie i oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał. Z wszystkich jego udręk go wyzwolił. Wysłannik Pana otoczy szańce bogobojnych i ocali ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który na nim opiera nadzieję. Żyjcie w bojaźni Pana, poświęceni Mu. Bo kto boi się Pana, nie zazna biedy. Bogaci stają się żebrakami, pół cierpią, a szkodzący Pana żadnego dobra nie zabraknie. Tak, Panie Jezu, jesteś dobry. Tylko Ty jesteś, Panie, dobrym. Dzięki Ci, Panie, żeś mnie wysłuchał, żeś mnie wyprowadził z tych ciemności. Dzięki Twojej światłości, Panie, bo Ty jesteś światłem, który oświeca każdego człowieka. Dziękuję Ci, Panie, żeś się nie objawił jako ten, który był, który jest i który ma przyjść. Panie Boże Wszechmogący, w tym w Twoim Kościele, Panie, wysławiamy Cię. Możemy wzywać tylko Panie imienia i cieszyć się Tobą, Panie. Ty dajesz nam radość, dajesz nam życie. Dzięki. Panie jesteś wszystkim. Dzięki. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci podziękować za to, że jesteś źródłem miłości, źródłem życzliwości, dobroci dla nas swojego ludu. Panie, dziękuję Ci, że oświecasz nasze kroki, oświecasz drogę, którą możemy podążać. Wszystkie dobre rzeczy, które nas spotkały, spotykają, są, Panie, z Twojej ręki. Za to Ci chcemy być wdzięczni. Chcemy, Panie, też tą wdzięczność w naszych sercach otrzymywać. Nawet w tych chwilach, kiedy właśnie mrok naokoło zasmuca nas, przygnębia. Nie ma tej, Panie, czasami motywacji, żeby Ciebie chwalić, bo naokoło rzeczy się dzieją różne dziwne. To wiemy, że możemy w Tobie mieć pokój, bo Twój plan zmiany, którego ludu się nie zmienia. Chcesz doprowadzić, Panie, do swojego mieszkania. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, Panie, abyś utwierdzał nas w swoim słowie, utwierdzał w swojej mądrości, Panie. My sami, Panie, nie mamy tej mądrości, nie mamy tej nawet dostępu. Jeżeli Ty nam nie obradzisz, jeżeli nas nie poprowadzisz, nie oświecisz naszych serc, naszych oczu, nie wymierzymy nic. Panie, chcę Cię o to prosić na każdy dzień, bo mądrość zgromadzona wczoraj, to nie jest mądrość też na dzisiaj zawsze. Musimy mieć, Panie, też tą świadomość i o nią Cię prosimy. Tak, Panie, że z Twoich ust, Twojej mądrości płyną słowa do nas. Chcemy je słyszeć. Świecimy z tym słowa duchowe, słowa przez ducha do naszych serc. Nie chcemy zatrzymać naszych serc, nie chcemy, Panie, zamykać na to słowo. Dlatego tu na to zgromadzenie, Panie, prosimy Cię o taką właśnie otwartość, jednomyślność w naszych sercach. Ty nas możesz tu wesprzeć, możesz nas tu doprowadzić, Panie, i o to Cię chcę prosić dzisiaj. Amen. Amen. Thank you. nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Będę śpiewać, gdy nadejdzie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która przyszła podać się w Ciebie wyższe, Ciebie bliżej Ciebie. Chcemy Cię chwalić, Panie, i Cię wyrzucić. Uwielbiony Jezu Chrystus. Amen. Dziękuję Ci, Boże, że mogliśmy się dzisiaj porozmawiać z Bogiem, wierzyć w Twoje imię, że może wybrać nam to spotkanie, oczyszczenie w Twoim nabożeństwie. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, za całą Twoją łaskę, wszystkie dobroci, które nas obdarzą. Dzięki Ci, Panie. Za wszystkie cuda, które nas spotykają. Za Twoją łaskę. Proszę Cię, Boże, pomóż wszystkim potrzebującym, wołającym do Ciebie. Można wrócić się do tego życia, proszę. Tak, Panie, prosimy. Można wielbić Twoje imię przed osobami, które tego tak bardzo potrzebują. Proszę tym, którzy potrzebują pozdrowienia. Przede wszystkim proszę Cię, Pani o Weronikę, moją przyjaciółkę teraz. Zmieniłby się, Panie, prosimy. Amen. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Otwarte. Błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą niewyczerpane są łaski od Pana bez końca. Wielka jest miłość Twa, ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa, wielka jest. Niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Twojego Kościoła, w Twojej mocy, w Twojej chwale, w Twoim objawieniu się w Duchu Świętym, o szczególne Twoje działanie w tych zatwardziałych przez grzech sercach, o Twoje nawiedzenie ku upamiętaniu się, ku prawdziwemu, dogłębnemu nawróceniu się do Ciebie. Również wśród tych, którzy wyznają Ciebie, ale to są tylko słowa, to są tylko jakieś deklaracje na ustach, ale nie ma tych przemienionych serc, skruszonych, odnowionych, napełnionych Twym Duchem. Wołamy, Panie, o Twoje działanie w mocy Ducha, aby zgromadzenia Twojego Kościoła były pełne Twojej chwały, były pełne Twojej obecności, Twojego życia, Twojej mocy, Twojego zbawienia, Twojego działania w wolności w Duchu Świętym. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wspaniałą żonę Gabrysię, że po tylu latach możemy razem dzięki Tobie śpiewać, cieszyć się, być z innymi wierzącymi. Dzięki Ci, Panie. Że pozwoliłeś nam, pokazałeś nam, jaka jest droga, droga tylko przez Ciebie, przez Twoje zbawienie do tego, co każdy z nas tutaj prowadzi i bycia z Tobą na zawsze. Boże, proszę Cię o to, żeby wśród naszych rodzin, żeby ujrzeli tak samo Twoją łaskę, Twoje światło, żebyś im otworzył oczy na Ciebie po prostu. To jest najcięższe. Działaj, Panie, w mocy Twojej, w łasce Twojej. Panie Boże, pozwól nam jeszcze dzisiaj w bezpiecznie dotrzeć do domu. Tak, prosimy, błogosławmy podróż. Pójdźmy też w domu i chwalić Ciebie. Amen. Amen. Ciebie uwielbiam. imieniem całe stworzenie pada na kolana swe. Twe imię żywą wodą oddech mymi mocą, cudowną tajemnicą jest. Święty, święty, święty jest nasz Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Cały stworzenie śpiewam król. Tobie, Panie, jest nasza nadzieja. Do Ciebie podnosimy nasze serca, do Ciebie wznosimy nasze głosy. W Tobie nasza nadzieja. I wiemy, że każdy, kto na Tobie polega, nie zawiedzie się. Jesteś dobrym Bogiem, wiernym Bogiem, sprawiedliwym. Wielbimy Ciebie, Władco całego świata, Władco ponad władcami tej ziemi. W Twoje ręce nasze życie powierzamy, w Twoje ręce, Panie, oddajemy tych właśnie bliskich, którzy na naszych oczach żyją bez Ciebie, nie znają Ciebie i bolejemy nad nimi. I tak jak uzdalniasz nas, staramy się o Tobie świadczyć. Ale Panie, wiemy, że w Tobie jest źródło życia, źródło światłości, otwarcie ludzkich ślepych oczu. skruszenie twardych serc. Czy dlatego do Ciebie nieustannie modlimy się, Panie, o tych, którzy są wokół nas, o tych, którzy są daleko na krańcach ziemi, wiedząc, że tylko w Tobie jest zbawienie, tylko w Tobie jest nadzieja, tylko w Tobie jest życie. I z ufnością, Panie, modlimy się, wiedząc, że kochasz daleko lepiej niż my, współczujesz daleko bardziej niż my, jesteś daleko bardziej miłosierny niż to miłosierdzie, które jest odbiciem Twego w naszych sercach. Chwała Tobie, Panie, wywyższamy Ciebie. Błogosław dalej to nasze zgromadzenie i mów do nas, poruszaj nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzieci, jeśli chcą dzieci, to zapraszamy tam do drugiego pomieszczenia. Zanim będziemy jeszcze tutaj wspólnie rozmawiać, to poprosimy Maję, żeby opowiedziała nam o swojej wyprawie do Mołdawii. Mieliśmy jakieś 6 tygodni temu, jeśli dobrze pamiętam, brata, który prowadzi tę misję, w której Maja też uczestniczyła. Jojo, tutaj wrzucimy. One są tutaj u mnie w folderze Maja. Tutaj. Ja. Także już wtedy mieliśmy możliwość dowiedzieć się coś o Mołdawii, o tej pracy, którą tam ten brat ze swoimi współpracownikami wykonuje. I teraz będziemy mieli kolejnego naocznego świadka, który opowie nam o tym, co Pan Bóg tam robi. Także sobie znowu przestawcie krzesła, jak potrzebujecie, tak żeby wygodnie sobie usiąść, żeby kręgosłupa nie nadwyrężać. Można sobie swobodnie usiąść. Ja oddaję już Maji mikrofon. Przymkniemy zaraz okno. Tak. To jestem Maja i właśnie już nie będę opowiadała za bardzo o tej całej misji, która jest tam prowadzona tak regularnie, bo to już było mówione, ale no jest, jakby dołączyłam po prostu do misji, która była już tam prowadzona od lat, tam od ponad 20 lat chyba. I pojechaliśmy właśnie w 10 osób w sumie, było 7 osób z Warszawy, których nigdy wcześniej nie znałam. Dołączyłyśmy do takiej grupy i jeszcze z Julką z Gdańska i z ciocią Kasią Lemkę spod Szczecinka. I tutaj, no tutaj jesteśmy my, tutaj ten z podniesionymi rękami, to jest Wojtek Borys, on już tutaj był i opowiadał, właśnie to jest osoba odpowiedzialna za tą całą misję. I jeśli chodzi ogólnie o moje pierwsze wrażenia z Mołdawii, to jak lądowaliśmy, to mi się bardzo podobało, bo było tak bardzo dużo pól i całkiem inaczej niż jak startowaliśmy w Warszawie, ale no jak tak z bliska już zobaczyliśmy, to jednak wcale nie było tam tak pięknie i było no, bardzo sucho, takie bardzo też zaniedbane to wszystko było i takie biedne. I faktycznie jak później chodziliśmy po różnych domach, to widać było no, taką biedę i w sumie tylko się wyróżniały właśnie takie kościoły, w których prowadziliśmy właśnie jakieś zajęcia, to one były naprawdę no, w bardzo dobrym stanie, ale to było bardzo dużo pracy włożonej przez tych ludzi, którzy tam byli i były też finansowane z innych krajów. I tak, jeśli chodzi o to, co my robiliśmy, no to przyjechaliśmy do kościoła, które było w Rieci, to jest w niedaleko Straszeni, tak godzina od Kiszyniowa. To była taka bardzo mała wioseczka. Właściwie jak tak patrzyłam później na mapie, to ten kościół Agapy, w którym my się zatrzymaliśmy, to była jedyna rzecz, która tam się pokazuje, bo tam naprawdę nic więcej nie ma. My jakby dołączyliśmy też do takich działań, które są regularnie prowadzone w tych kościołach, bo w taki sposób też działa ta misja, żeby jakby osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, nie prowadziły działań na własną rękę, tylko były pokierowane przez tych ludzi, którzy tam wiedzą, jakie są potrzeby. Więc rano chodziliśmy do takich starszych osób, które często były bardzo samotne i naprawdę były w trudnych sytuacjach życiowych. Dużo z nich chodziło tam do kościoła i było wierzących, no część też nie była. I chodziliśmy z osobami właśnie z tamtego kościoła, którzy no trochę więcej mogli z nimi porozmawiać, bo my mieliśmy trochę problemów językowych, bo głównie się posługiwali rumuńskim, ewentualnie czasem rosyjskim, ale no nie było to takie proste, żeby z nimi porozmawiać. Oto jest nasza grupa właśnie ludzi z Warszawy i tutaj jeszcze my. Także właśnie rozdawaliśmy paczki z żywnością i staraliśmy się jakoś po prostu pobyć chwilę z tymi ludźmi, bo chyba głównym ich takim problemem była też samotność, takie zostawienie samym sobie i naprawdę jak słyszałam te różne historie, które opowiadali, z czym się zmagają, to było takie bardzo mocne doświadczenie i w sumie to chyba było dla mnie najtrudniejsze, co tam w ogóle było. Też prowadziłyśmy zajęcia dla dzieci, bo dzieci ogólnie często są tam zostawione takie same sobie. Bardzo dużo dorosłych wyjeżdża z Mołdawii do pracy, więc no i starsze osoby są samotne i tam też często opowiadali, że tęsknią za dziećmi, które na przykład wyjechały już kilkanaście lat temu i w ogóle nie mogą wrócić na przykład, bo są w Rosji czy gdzieś. Też dosyć dużo, no dużo osób jest prorosyjskich tam. No tak wyglądała ta ulica przed kościołem, no nie jest zbyt piękna, ale kościół naprawdę był w bardzo dobrym stanie takim wizualnym i aż się tak dziwnie czułam, że żyłam w takich dobrych warunkach, kiedy obok ludzie nie mieli ani łazienki, ani kuchni. Tak, no i właśnie z tymi zajęciami dla dzieci to dołączyliśmy do takich świetlic, powiedzmy, które są prowadzone kilka razy w tygodniu przez ludzi z kościoła. No i właśnie w ten sposób oni opiekują się trochę tymi dziećmi, które nie mają właściwie żadnych innych możliwości ani perspektyw, bo są trochę zostawione same sobie i one właśnie to też było takie totalnie inne niż w Polsce, że te dzieci przychodziły same, nigdy nie widziałam, żeby jakiś rodzic przyprowadził nawet takie czterolatki. Nawet do kościoła też niektóre same chodzą. I widać było, że są bardzo takie spragnione jakiegoś zauważenia i bliskości, że nawet my się jeszcze nie zdążyliśmy przedstawić, a one już przybiegały, tam się przytulały, więc to jest całkiem inaczej niż jak patrzę na dzieci w Polsce, że też były bardzo takie zaangażowane w to wszystko, co im opowiadaliśmy, więc to była pod tym względem bardzo wdzięczna praca, ale z drugiej strony no to nie jest, to pokazuje jakieś problemy, więc to było też takie trochę przykre. I prowadziłyśmy właśnie zajęcia takie ewangelizacyjne, że chciałyśmy, miałyśmy taki program przygotowany, powiedzmy coś w stylu szkółka, tylko że tam więcej może sportów, jakichś zabaw. I też pomagali nam ludzie z tamtych kościołów, jeśli chodzi o kwestię językową. Część osób właśnie z Warszawy właśnie też pomagała w remontach, bo bardzo dużo jest tam takich potrzeb związanych z domami, że w bardzo słabym stanie są te domy, także oni byli w to zaangażowani. My też poszliśmy jednego dnia tam pomagać, no po prostu uporządkować jakoś rzeczy w kościele, żeby był w ogóle zdatny do użycia, bo wydaje mi się, że często jest tam dużo możliwości, ale nie do końca jest to dobrze przemyślane albo zagospodarowane, że na przykład wielki budynek, ale taki zagracony, że nie da się tam właściwie z tego w ogóle korzystać, więc mam nadzieję, że też daliśmy im jakiś taki impuls do działania, żeby się tym zajęli i no, po prostu mogli z tego lepiej korzystać. Tak, no i widać taką biedę nawet po zwierzętach, no pełno psów bezpańskich tam biega, jakieś konie też wychudzone, że nigdy nie widziałam takich wychudzonych, także to no widać i u ludzi i u zwierząt, po prostu widać, że jest tak biednie, no za to mają piękne winnice i arbuzy duże. No, ale często to jest jedyne, z czego się mogą utrzymywać i no, kiedy to wszystko, jakby cała taka praca i odpowiedzialność jest na jednej osobie, na przykład na jakiejś starszej pani, która często już ze zdrowiem sobie nie radzi i zostaje zostawiona totalnie sama sobie, bo nie ma kto jej pomóc, no to są takie sytuacje no, bez wyjścia. I co jeszcze chcę powiedzieć? Aha, że były bardzo dużo osób w tamtym kościele jest zaangażowanych w taekwondo i są takimi zawodowymi taekwondzistami i właśnie też wykorzystują to dla kościoła i dla Boga i służą przez to właśnie też Bogu, że prowadzą takie zajęcia z taekwondo, ale jednocześnie to jest jakby takie połączone ze studium biblijnym, z jakąś ewangelizacją, więc osoby, które no jakby to jest dla nich coś ciekawego i atrakcyjnego, bo tam w sumie no nie ma za dużo takich atrakcji jak w Polsce, to no też mogą usłyszeć o Bogu, więc to też taka super praca. No i jeśli chodzi o jakieś moje przemyślenia czy przeżycia, to no każdego dnia też mieliśmy takie własne spotkania właśnie z tą grupą, z którą przejechaliśmy, żeby no i się tam pomodlić i podzielić jakimiś przemyśleniami. I dużo zawsze ktoś tam powiedział, że jest taki wdzięczny za to, jak może zobaczyć na swoje życie i tak porównać z tym, jak mało mają ci ludzie, a jak często i tak widać w nich taką radość i pokój i że, no, że po prostu taka wdzięczność. I to było coś takiego, co się przeplatało i co chyba każdy z nas właśnie doświadczył, że, no, że jesteśmy wdzięczni za to, co my mamy. No ale właśnie w niedzielę było kazanie na temat księgi Estery i tam był taki fragment przeczytany i też to mogę przeczytać, bo to jest, kiedy Estera dowiaduje się o tym, że jej cały naród ma zostać zabity i boi się pójść do króla i Mordochaj wtedy jej tak odpowiedział. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskie nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. No i właśnie tak myślałam o tym w takim kontekście, że no Estera na pewno też widziała, jak ma... jaką ma uprzywilejowaną sytuację w porównaniu do reszty Żydów. I, no i to się wiązało z jakąś odpowiedzialnością większą. I no też po prostu to tak zauważyłam, że łatwo jest dostrzec, że mamy dużo i po prostu dziękować za to Bogu i się z tego cieszyć, ale... no to, że my otrzymaliśmy ileś, to znaczy, że tak Bóg nam to dał, żebyśmy mogli mu tym służyć i to nie jest nasza własność taka na wyłączność, tylko jest to coś, co otrzymaliśmy i, no i powinniśmy to, no, tym usługiwać po prostu też innym i nie bać się też ryzykować nawet tego. Także to było takie moje przemyślenie. No i chyba to tyle. Thank you. Dziękujemy bardzo. Za chwilkę tutaj odsłonimy te, tam może zapalmy światło, żeby troszkę było więcej światła tutaj. Tak jak zawsze w tym formacie, jak siedzimy, to jeżeli ktoś chce zabrać głos, prosimy, żeby podniósł rękę, będziemy podawać, mamy dwa bezprzewodowe mikrofony, będziemy podawali te mikrofony i starajmy się mówić krótko na temat, zwięźle, treściwie, myśląc o braciach, siostrach, żeby to, co mówimy, było ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku napomnieniu, ku pouczeniu. Więc jeżeli ktoś z was chciałby się czymś podzielić właśnie, co przeżywacie, co dzieje się w waszym życiu, w kilku słowach powiedzieć o tym, jak Bóg działa, to bardzo proszę, dajcie znać i trzymajcie mikrofon blisko, tak jak ja tutaj, żeby było słychać, bo dalej już nic nie słychać, więc trzeba blisko. Wiem, że zawsze ten pierwszy jest najtrudniejszy moment, zachęcam później, jak już Łukasz. Ale tam niektórzy słuchają, to... Mikrofon. Nie, no ja naprawdę tylko trzy zdania, więc chciałem tylko powiedzieć, że śpiewaliśmy tą pieśń. Przypomnijcie mi, gdy się zgromadzamy, Duch Święty w nas działa. No i to jest piękna pieśń. I tam jest taki warunek, gdy nasze serca są otwarte. I do tego tylko chciałem tak zachęcić, mając ogromną wiarę w to, o czym właśnie śpiewaliśmy, że Duch Święty jest między nami i będzie nam błogosławił, gdy nasze serca będą otwarte, tak samo jak na Pana Jezusa, ale też na nas tutaj. Ja myślę, że ten format, o którym tu Paweł mówi, no on jest rzeczywiście taki, no jest to pewne wyzwanie, no bo jest, ale Duch Święty będzie nam błogosławił, więc miejmy otwarte serca, do tego się zachęcajmy i w górę, i też tutaj na siebie, i wtedy Bóg będzie, no bo jednak celem jest tego zgromadzenia to, żebyśmy wyszli stąd zbudowani. I na pewno Duch Święty będzie nam w tym błogosławił. Chciałem też się odnieść do tego, co mówiłaś. To jest piękny fragment, jedno z piękniejszych takich słów, które tam właśnie Mordochaj mówi. No, tam jest wiele, taka, no, to jest taki wielowarstwowy przekaz do Estery, tak? No i mnie to bardzo zachęca właśnie, że... A propos tego, co my mamy, ostatnio jak byliśmy na poście braterskim, to padło takie nowe stwierdzenie, które można przekuć na, wiecie, tą rzeczywistość duchową, bo często się posługiwaliśmy tym, że jak poznajemy Pana Jezusa, no to musimy zbankrutować, czyli stać się tymi bankrutami, a teraz taki, jeszcze właśnie takie nowe hasło tam brat użył i to on powiedział, że mamy masę upadłościową, czyli jak wiecie, bankrutujemy przed Bogiem i On nas zbawia, to potem jeszcze mamy tą masę upadłościową i to jest właśnie wszystko to, co my mamy do dyspozycji, czyli to już nie jest jakby nasze, nie? I tu, no, tak chciałem tylko dorzucić tu dwa słowa, bo zbudowało mnie to i no, generalnie buduje mnie to i tak bym chciał zarządzać tym, co mam, jako właśnie taką masą upadłościową, czyli to generalnie nie jest moje. Nie? To, no to byłem pierwszy. Zachęcam bracia, siostry. Ale mogę być drugi, nie ma problemu. No już jesteś drugi. Znaczy trzeci w sensie. Śmiało. No dobra, to ja będę drugi. Witam wszystkich, nazywam się Iwan. My jesteśmy tutaj z braćmi i witamy was z grupy domowej takiej w Kniewo czy w Robokowo, gdzie nasza siedziba w końcu jest. Mamy takich dwie domowych siedziby. Tutaj mój brat Adam. Przywita się ładnie. Witam wszystkich serdecznie. I tu jeszcze Darek. Witam również serdecznie. Jeszcze kilka z nas nie mogli dołączyć się niestety, bo albo pracują, albo no jeszcze nie mogą. Moja żona też tutaj z dzieciakami siedzi za drzwiami, bo nie byliśmy pewni, czy wysiedzą to wszystko, bo może tak nie za bardzo ciekawe dla nich. Ja pochodzę w ogóle to już niektórych z braci i siostr poznałem, bo w środę byłem. Też bracia też poznali. Ja pochodzę z Izraela ogólnie, z Ukrainy. Wychowałem się w Izraelu. W Anglii też mieszkałem trochę i teraz jesteśmy w Polsce. Żona jest z Kaszub, tutaj z Polski. A co chciałem podzielić się? Właśnie w końcu zawitaliśmy do was, bo już tak od jakiegoś czasu próbowałem tutaj naszą całą grupę ściągnąć. Bardzo, co najmniej ja cieszę się, to panowie chyba też cieszą się. Mam nadzieję. No tak chcieliśmy do was zawitać, poznać was trochę bliżej. Też nasz znajomy Krzysiek z Krysią, którzy chyba wszyscy z was poznali ich z Mazur, to też nas zachęcali, żeby was odwiedzić. A czym chciałem podzielić się, to tak nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, że w Izraelu teraz jest wojna. Taka tam no, cały czas tam konflikty, nie? Ale teraz jest taka totalna wojna. Na wojsku też służyłem w Izraelu i co chciałem powiedzieć, że tak myślałem pomodlić się też, ale myślałem, że będzie jeszcze trochę ta modlitwa trwała, ale też pewnie za chwilę też możemy pomodlić się jeszcze raz, ale tak chciałem, żeby ten lud wybrany, tak, żeby Bóg dalej go prowadził, tylko mam na myśli ten lud wybrany, o którym Bóg mówił i w Starym i w Nowym Testamencie, że nie wszyscy są Izraelem, tylko właśnie są Izraelem te, które wierzą przez wiarę, że tam nie wszyscy, nawet na pustyni, już mówię, w Starym Testamencie jest tak, że nawet na pustyni nie wszyscy przetrwali, bo mimo tego, że byli pośród ludu, ale tym ludom nie byli. I wiem, to niektórym z was też opowiadałem, że w Izraelu jest dużo tych mesjanistycznych Żydów, oni się nazywają, nie? Te, co wierzą tak jak my, naszymi braćmi. No tam jest około 96 chyba wspólnot, co najmniej tych, co tam deklarują się, tam jest taka strona, ale jest ich na pewno więcej i wiem, że też niektórzy z nich na pewno są w wojsku i teraz walczą i może nawet są w bardzo ciężkich sytuacjach. I tam i rodzinnych, i ich rodziny cierpią, i są też tam ludzi z zagranicy, którzy tam przyjeżdżają, wierzących. Także wiem na pewno, że tam są nasze bracia, takie bracia wierzy, nie? I tak tam za chwilę, jak będziemy może znowu modlić się, będziemy jeszcze modlić się, nie? To też pomodlę się o nich, ale chciałem wam właśnie powiedzieć, że tutaj bracia się śmieli, że już druga moja tak zwana ojczyzna jest w wojnie, nie? Że Ukraina jest w wojnie, pewnie wiecie, od jakiegoś czasu i też tam to w ogóle jest bardzo dużo braci, które właśnie walczą też nie tylko wśród cywilów, ale dużo, bardzo dużo tam jest braci, które są na wojnie, no i teraz kolejne nasze bracia są na wojnie. I tam jest no, bardzo ciężka ta sytuacja. Ja jestem dobrej myśli, bo to różni się od Izraela, od Ukrainy, bo w Ukrainie to jest takie odwrotne, nie? Że Rosja jest bardzo wielka, ma dużo możliwości, dużo broni, a Ukraina jest taka mniejsza, no to w Izraelu to raczej jest tak trochę odwrotnie. Teraz ten Izrael zrobił się takim Goliatem, właśnie odwrotnie jest. I tak jeżeli mówimy o tych niewierzących, co najmniej na razie niewierzących, a może w ogóle niewierzących, to widzę, że tak w nich ta pycha spowodowała, że doszło do tego, do tej wojny teraz, nie? Bo oni tam tak myśleli, że mają najlepszy wywiad, są najlepszymi i najlepszą technologię mają, a teraz no, co najmniej tak to wygląda i tak deklarują, że byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło, nie? I to mnie przypomina właśnie tą, że pycha poprzedza upadek, nie? I tą pychę Na pewno też niektórzy z was widzieliście tą pychę, ale ja to od podszewki znam, nie? Że oni tak właśnie myślą, że o, my jesteśmy dalej ludem wybranym i mamy tutaj najwspanialszych techników i wywiady, wszystko, a jednak stało się, co się stało, także to mnie przypomina właśnie, że to trzeba uważać na tą pychę, bo to pycha poprzedza upadek. Uważam, że oni nie upadną, to państwo nie przepadnie, bo tam mają na potęgę wsparcie Stanów ale jestem, zdaję sobie sprawę, że jak ich wciągną tam w te tereny, w Gazie, no to tam będą duże straty, bo mimo tego, że może Arabowie nie mają takiej broni, takiej technologii, no to walki w terenie, w zabudowie, to cię nie za bardzo pomoże, nie? Także podejrzewam, że tam będą straty i też będą straty wśród naszych braci, ale wiem, że Bóg wszystko, jakby, no wszystko ma swój plan i jestem pewien, że te straty, nawet wśród naszych braci i wierzących i może tych, które tam niebawem dołączą się do nas, to jestem pewien, że to spowoduje dobry owoc. Jestem tego absolutnie pewien. I z tego powodu też się cieszę, że mimo tego, że to będzie cierpienie i bardzo ciężkie chwile, to jestem wdzięczny Bogu, że mimo tego On z tego wyprowadzi coś dobrego. No i wiadomo, że to przybliży jeszcze bardziej nawrócenia reszty tego narodu. No także tak chciałem tym podzielić się właśnie. Jestem wdzięczny i dziękuję Bogu, że mimo tych ciężkich chwil to będzie z tego coś dobrego. Dzięki. Okej. A ja też krótko, ale chciałem się odnieść do zeszłotygodniowych rozważań Księgi Nahuma. Co prawda mnie nie było, ale sobie odsłuchałem. Muszę bliżej. Że nie było mnie tydzień temu, sobie odsłuchałem i mam dużo refleksji odnośnie tego rozważania. To są refleksje, które towarzyszą mi właściwie od samego początku nawrócenia, albo można powiedzieć były impulsem do nawrócenia, właściwie taką główną osią tego, co w moim sercu, jakie zrozumienie w moim sercu powstało. I te myśli towarzyszą mi już latami i powiem wam szczerze, nie mogę jakby się od nich uwolnić w żaden sposób. Ja nie wiem, czy ja chcę, nie, co mam na myśli. Nie wiem, czy chcę się od nich uwolnić, czy w ogóle można to zrobić i czy wy też macie podobne w swoim sercu wnioski. To nie są wnioski intelektualne, one są bardziej takie z tej dziedziny emocjonalnych i takich no, odczuć serca może bardziej, więc teraz wybaczcie, że to, co powiem, nie będzie może tak ładnie skrojone w słowach, ale może zrozumiecie, co mam na myśli. Gdy słuchałem tego rozważania Księgi Nahuma, ja sobie tą księgę oczywiście odświeżyłem i to jest w pewnym sensie jest to prawda, co Paweł powiedziałeś, że czasami te kartki dwie są sklejone i rzadko przez tego typu wersety przechodzimy. I u mnie to była prawda. Gdzieś ta księga była tak, no to nie jest moja ulubiona księga, no nie będę tutaj siebie oszukiwał. Nie wracam do niej z przyjemnością albo z jakąś taką chęcią, wiecie, rano się budzę, co bym przeczytał, a to księgę Nahuma. Księgę Nahuma kiedyś przeczytałem w życiu i teraz drugi raz odsłuchałem w formie Pawła rozważania, więc to na tyle lat można powiedzieć, że raczej nie miałem kontaktu z tą księgą. Natomiast były tam takie wersety, które cały czas znam i one są. Tylko ja zapomniałem, że one były w księdze Nahuma, ale były. I już mówię, przechodzę do rzeczy, o co mi chodzi. Rozważanie tej księgi kieruje myślę bardzo często ludzi, czy moje, tak jak bym myślał o sobie, jakbym ją rozważał, na to, jak Bóg obchodzi się ze swoimi wrogami. jednym z wniosków, Paweł, twoim było to właśnie, że bezskutecznie jest walczyć przeciwko Bogu, nie? Bo to człowiek dla Boga nie jest żadnym przeciwnikiem. W ogóle tak naprawdę całe zło, które jest w ludziach i to wszystko, co z niego wynika, ta zapalczywość, to, że ludzie się gromadzą i zbierają po to, by czynić zło, że knują to, żeby czynić zło, że być może przyjdzie albo już w niektórych miejscach na ziemi jest, a właściwie jest na pewno od samego początku taki zamysł w ludziach, żeby być wrogiem Boga, żeby stać się taką czynną opozycją, tak jak to było przed Jezusem, tak później było w czasach Jezusa. Człowiek ma tą zdolność w sobie, żeby stanąć przeciwko Bogu i wypowiedzieć mu w pewnym sensie wojnę, mimo że to jest wojna przegrana z góry. I tego jest jakby bardzo dużo. Nowy Testament nas uczy, że cały świat tkwi w złym, że właściwie to, co w sercu człowieka jest, przed nawróceniem, tak? Przed zbawieniem, przed tą wymianą serca, jest złe. I teraz pytanie tylko, czy są dwa rodzaje zła, takie właśnie, które widzimy w jego ekstremalnej formie, właśnie gdzie ludzie się mordują, zabijają, strzelają, rzucają bomby, obcinają ręce, nogi, nosy, jak to tam wymieniałeś, tego jest bardzo dużo oczywiście, nie? A potem, czy jest to drugie zło takie, no takie moje, które, że tam przyszedłem na czerwonym świetle albo, nie wiem, z pitem się spóźniłem. Nie ma znaczenia. Powiem wam, i to, co ja jakby w momencie nawrócenia zrozumiałem, to to, że jako człowiek i w swoim sercu jestem w tym worku z tymi wszystkimi, wiecie, mordercami. Tam nie zobaczyłem siebie jako człowieka drugiej kategorii zła, tego lepszego zła, mniejszego zła. Już nie patrzyłem na świat jako podzielony na tych, co są takimi wrogami Boga, to diabelstwo, nie? A ja to taki tam, powiedzmy, tylko zły trochę. Już nie diabelstwo, nie? Już to takie jest zło innej kategorii. I jakoś jestem jaki jestem, słabość, no taki, tak ludzka rzecz, nie? Po prostu humanitarne takie myślenie. I w momencie, w którym już wołałem do Boga o zbawienie, z łaski Bożej zrozumiałem, że jestem wrogiem Boga i jestem dokładnie w tym samym szeregu, co ten, co obcinał ręce drugiemu, mimo że tego może fizycznie nie robiłem. Potem wyczytałem w Biblii, że Pan Jezus mówił o tym, że grzech i w ogóle to zło, które się za grzechem kryje, ono może dla nas być niewidoczne, ale Bóg je widzi inaczej. Jak powiesz, że komuś, że jest głupi, z serca go pogardzając nim, no to Pan Jezus powiedział, że tak jakbyś zabił. I teraz, czy to tylko poetyckie określenie tego czynu? No ja myślę, że nie. Ja myślę, że Bóg inaczej po prostu te sprawy widzi i jeżeli da nam tylko poznać, że grzech, który jest naszym udziałem, jest dla Niego totalnie zły, no to wtedy, myślę, mamy tylko wtedy szansę z tego grzechu pokutować i szukać u Boga zbawienia. I teraz co jeszcze chciałem wam powiedzieć, to, że ja po już wielu latach znajomości Boga dzisiaj nie potrafię, wiecie, wstać rano z łóżka i powiedzieć, nie widzę w sobie tego zła, nie widzę w sobie tego grzechu. Mam gdzieś w sercu i w myśli jeszcze pamięć o moich grzechach. Pamięć, która właściwie, jedyną myśl, która we mnie wzbudza, to, że ja sobie nie przebaczę takiego grzechu. Nie mam takiej mocy, żeby swojego grzechu sobie przebaczyć i jest mi cały czas źle z tym, mimo że wiem, że Bóg mi przebaczył. I teraz właśnie to jest taki dualizm w moim sercu. Absolutny żal i wstyd i złe emocje w stosunku do mojej grzeszności, a z drugiej strony wielka wdzięczność Bogu, że On ten grzech przykrywa swoją krwią. Chcę to jakby nawiązać do księgi Nahuma, bo ona w pewnym sensie dla mnie jest księgą proroczą wobec tego, co się wydarzyło na Golgocie. że tak naprawdę, znaczy nie wiem, czy to jest jedyna prawda o tej księdze, bo ona ma pewnie wiele wymiarów, bo ma swój wymiar historyczny, ma swój wymiar Bożej sprawiedliwości okazanej na Niniwie ze względu na żyjących ówcześnie ludzi, ale ma też ten wymiar, myślę, proroczy, który pokazuje, że nikt się nie ostoi przed gniewem Boga, jeżeli nie będzie przez Boga usprawiedliwiony. Jak wiecie, później idziemy do Nowego Testamentu i widzimy no, w tej już ostatniej księdze właściwie takie słowa, gdzie ten lud powstający przeciwko Bogu mówi: zakryjcie nas tam do gór, tak, się zwraca. Ja już nawet nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale zakryjcie nas, bo któż się ostoi przed jego gniewem? I to jest, wiecie, to, co bardzo mocno zrozumiałem, że nikt z nas się nie ostoi przed gniewem Bożym, jeżeli nie przykryje tego gniewu ofiara Pana Jezusa. Nie ma po prostu takiej możliwości. I to już nie ma względu, czy to będzie, wiecie, zły żołnierz, który morduje niewinne dzieci cywilów na froncie, czy to będzie tylko ten, który myśli o sobie, że wszystko z nim w porządku, a jest jedynie słabym człowiekiem. Wszyscy zgrzeszyli i w oczach Boga wszyscy zasługują na jedną karę. I chcę jeszcze tylko ostatnie już zdanie, że ten werset z Księgi Nahuma, że Bóg nie uniewinni winnego, tak? To jest werset, który absolutnie w proroczy sposób zapowiedział to, co się stało na Golgocie, że Bóg, przebaczając grzechy nam, nie zrobił tego na zasadzie nic się nie stało, nie ukarze cię. W pewnym sensie nie ukarał mnie, ale gniew swój wylał na swoim synu i umęczony, rozbity, roztrzaskany, tak, że nikt z ludzi by czegoś takiego nie zniósł nawet, umarł tam za nasze grzechy, więc w tym sensie te słowa z Księgi Nahuma, one trwają do dzisiaj, że Bóg nie uniewinnił winnego, tylko że tą winę przeniósł na swojego syna i jeżeli w tej wierze wytrwamy, to mamy szansę dojść do domu Ojca. Dlaczego mówię mamy szansę? Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg nas tam doprowadzi. Natomiast też jeszcze w liście do Kolosan apostoł Paweł też mówił takie słowa, że was, którzy byliście wrogami, jeżeli wytrwacie w jego słowie, nie? To tak już mówię, tylko wyrywam te słówka, nie? Żebyście znaleźli ten kontekst. To jest, nie pamiętam, gdzie to było, w Kolosan, jakoś w dalszych rozdziałach. Ja, który byłem wrogiem, zostanę zbawiony, jeżeli wytrwam w jego słowie. I tutaj amen. Ja może tylko się podzielę swoją refleksją a propos tego, co ty mówiłeś, bo mam podobne myślenie, tylko że ja jeszcze też jakby cały czas no mocno jestem konfrontowana z tym słowem, że po owocach poznacie i że nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców i dobre drzewo złych owoców. I jak patrzę na swoje życie już w momencie, kiedy jestem nawrócona, to ja cały czas mam duży znak zapytania co do siebie, to jakim ja w końcu jestem drzewem. Bo widzę i takie owoce i to jest coś, co mnie no tak stawia w takim miejscu no takiego, takiej konfrontacji, o, powiem tak, cały czas i wielu pytań i wielu jeszcze może braków odpowiedzi. Pawle, mogę tylko przeczytać werset, nie będę nic mówił, kilka wersetów, jak ktoś chce też otworzyć z Rzymian 7. Ja mam uspółcześnioną Biblię Gdańską, mam nadzieję, że nie będzie długo dużo. Rzymian 7. Tak? Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki nie on żyje. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecali przez prawo, okazywali swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo, bo i pożądliwości nie widziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazania, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazania, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalę, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma mnie się zło. Mam bowiem upodobania w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, który bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, ktoż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. Amen. Jest napisane, że ciałem też mamy służyć Bogu. To jak to pogodzić? Ale to bardzo ważny temat. Myślę, że ten temat cały czas przewija się i będzie się przewijał, ponieważ jest to pewne nasze doczesne zmaganie. I tak jak tutaj słyszymy, jesteśmy z łaski Bożej przez wiarę w Chrystusa i w Jego dzieło za nas, za nasz grzech, usprawiedliwieni. Jego sprawiedliwość została nam przypisana, darowana bez względu na nasze uczynki, bez względu na nasze postępowanie. Teraz zaś, mając będąc usprawiedliwieni z wiary, tak jak ósmy rozdział listu do Rzymian mówi, mamy nowe życie prowadzić w duchu. I tu rozpoczyna się w życiu każdego z nas proces uświęcania, stawania się coraz bardziej podobnym do Chrystusa, wydawanie tego nowego owocu, którego wcześniej nie wydawaliśmy, ponieważ byliśmy tym złym drzewem i nie było w nas w ogóle dobrego owocu. Wszelki nasz owoc był zły. Teraz zaś mamy ten konflikt między tym nowym życiem w duchu i ciałem, które walczy przeciwko duchowi. Więc w tym procesie walki widzimy niestety też nadal czasami te uczynki ciała, ale widzimy też owoc ducha. I w tym jest, do tego jesteśmy ciągle wzywani, napominani, pouczani, korygowani przez Pismo, jak żyć w duchu, jak sprzeciwiać się ciału, jak uśmiercać to, co cielesne, ponieważ to jest nie do zreformowania, to jest nie do naprawienia, to jest tylko do uśmiercania. I z jednej strony Bóg dokonał tego dzieła uśmiercenia w Chrystusie, w dziele krzyża i nasz udział dzisiaj w tym uśmiercaniu jest korzystaniem z tego, co Jezus dokonał. To nie to, że my uśmiercamy własną siłą i własną pobożnością i własnym staraniem, ale na tyle, ile wzrastamy w Chrystusie, na tyle mamy udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i doświadczamy też Jego życia w nas. Ale jest to walka. Tutaj wszyscy możemy o tym mówić godzinami z naszego doświadczenia, że jeszcze nie osiągnęliśmy, że jeszcze nie staliśmy się tak doskonali, jak wiemy, że Chrystus w nas jest doskonały. Ale my dążymy wciąż do tej doskonałości i do końca życia będziemy dążyć. I to jest ta pielgrzymka wiary. Natomiast nasz status przed Bogiem jest statusem cały czas darowania nam życia z łaski, a nie jest statusem, który wypracowywujemy przez nasze uczynki. Cały czas pamiętajmy, że żyjemy z wiary. O tym będziemy za tydzień mówili z księgi Habakuka. Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Z wiary, która jest też z Boga. Tak, ona jest w nas, ale ona też jest darem Bożym i dziełem Ducha, który w nas tą wiarę sprawia. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary w Chrystusie. Więc musimy jakby tutaj te dwie rzeczy ciągle równoważyć w piśmie i w naszym doświadczeniu. Z jednej strony walka z grzechem i prawdziwy ból i prawdziwy żal i prawdziwe poczucie właśnie tego, o czym Asiu mówisz, tej głębokiej świadomości tego, że Panie, nie jestem taki, jaki chciałbym być, nie jestem taki, jaki Ty mówisz, że powinienem być. Widzę wciąż tą słabość i boleję nad tym i pokutuję z tego powodu, wyznaję to i szukam przebaczenia, szukam oczyszczenia, a z drugiej strony wdzięczność i radość za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami z łaski przez wiarę. I w tym trwamy, i tego się trzymamy, i w Nim, w Chrystusie, nie w sobie i nie w naszych uczynkach, pokładamy ufność na życie wieczne. Cały czas, tak jak zaczęliśmy, nie mając nic, przychodząc w naszym bankructwie do Boga, tak w tym musimy żyć cały czas, nie polegając na sobie i na naszych uczynkach, ale polegając na zbawieniu, które jest naszym udziałem przez wiarę, dzięki dziełu Chrystusa. Łukasz tam jeszcze? Okej, to ja jeszcze tylko a propos, jeszcze się odniosę, no to też taka moja jedna z miejsc konfrontacji, gdzie jest na przykład napisane, że kto nie ma miłości, nie ma Boga i że nigdy nie widział Boga. I jak czytam na przykład hymn o miłości i czytam, jaka ta miłość jest, i konfrontuję się z tym słowem, no to też mam duży znak zapytania. Ja ogólnie chciałem przeczytać z listu do Hebrajczyków 11 rozdział na temat wiary. Cały czas ten temat słyszę, że się przewija. Jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Adam, jeżeli ktoś nie usłyszał. To list do Hebrajczyków, 11 rozdział. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo, tak liczne jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je. I wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na tej ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić zmartwych, skąd go też otrzymał, na podobieństwo zmartwychwstania. Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić. Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa. I pokłonił się wsparty o wierzchołek swojej laski, przepraszam. Przez wiarę Józef, umierając, wspominał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez 3 miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ wiedzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazwania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć ucisk z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał. Tak jakby widział niewidzialnego. Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż pokoju przyjęła szpiegów. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie i Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni, powstali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania. Ponadto kajdan i więzienia byli kamieniowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, których świat nie był. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nich coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Chciałem też powiedzieć, że Paweł w liście do Galacjan pisał nie pisał tak miło do Galacjan, tylko pisał: głupi Galacjani, kto was omamił? Zaczęliście duchem, a chcecie kończyć ciałem. Chodzi o to, żeby uśmiercać to ciało. To jest nasz obowiązek, żeby my w chrzcie, będąc zanurzeni w Chrystusa, nie jest to jakiś, jak w kościele rzymskokatolickim, super sakrament, który coś nagle powoduje. To jest nasza deklaracja. Skoro my się deklarujemy, że chcemy należeć do Chrystusa, to też tak w tym postępujmy i uśmiercajmy nasze ciało, bo to do nas należy. Ja wiem, że Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, ale my też mamy obowiązki. I to chciałem głównie powiedzieć. Czemu wiarą? Bo chodziło mi o to, że Chrystus jest dokończycielem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary, że bez tej wiary to nie można się podobać Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, to musi wiedzieć, że On jest, że wierzy w Niego. O to mi chodziło z wiarą, ale chciałem też nawiązać, bo to wcześniej chciałem czytać, ale powstał temat właśnie tej cielesności, tej walki z ciałem, to przypomniał mi się list do Galacjan. Także to wszystko. Dziękuję. Jest jeszcze bateria. Ja chciałem... Słychać? Słychać. Ja nie mogę się przyzwyczaić do tych mikrofonów. Ja myślę, że to jest wielki przywilej, że możemy w ten sposób rozważać Słowo Boże, że Paweł przedstawił tydzień temu, czy już dłuższy czas przedstawia swoje rozważanie, a my mamy teraz ten przywilej też, żeby jeszcze to poszerzać, dodawać to, co widzimy, co przeżywamy, co nas dotyka w tym Słowie. Zresztą to, co Paweł mówił, ten Paweł tutaj z tyłu, poszerzając trochę tą księgę, jakby ukazując to swoje zrozumienie. Ja myślę, że tego powinniśmy się trzymać bardzo mocno, jako zbór po prostu, wiecie, lokalny, żeby rozważać razem Boże Słowo, żeby chociaż taka właśnie ta namiastka była. Też się utożsamiam z tym, co mówiła Asia a propos No właśnie tego pragnienia, bo tak jak ją zrozumiałem, no to wszyscy mamy pragnienie, żeby no widzieć te dobre owoce, tak? Żeby powiedzieć, wow, no jestem tym drzewem dobrym, wydaję dobry owoc. I to jest pewna, to jest, wiecie, to jest pewna droga, no bo tu bracia przeczytali takie obfite dwa rozdziały, piękne rozdziały Słowa Bożego. Chcielibyśmy do tych rozdziałów pewnie dojść gdzieś, wiecie, żeby mówić wow, nie? I tu, że mam to, jakby chcę tego, to kocham tą drogę. Natomiast, no to jest właśnie, mówię, pewna droga, nie? I w drodze bardzo ważny jest początek. I chciałbym znowu tutaj trochę wrócić, nawiązać do tego, co mówił Paweł, ten, co tu siedzi za mną, czyli do początku. Mam bardzo dużą taką zachętę w swoim sercu i do tego też zachęcam innych, gdy mogę czy dzielić się Ewangelią, czy rozmawiać właśnie z braćmi, z siostrami, żeby podkreślać ten fakt, tą prawdę, wiecie, żeby badać, skąd startujemy, nie? I usłyszałem dzisiaj to wezwanie, znaczy to wezwanie, ale też tą obserwację właśnie Pawła, że jest z tego samego worka, co ci Asyryjczycy, o których Paweł mówił, wiecie, z tymi okrutnymi rzeczami, które robili. I to jest bardzo ważne, nie? Żeby mieć tą naprawdę głęboką świadomość, skąd jesteśmy, jakby skąd Bóg nas wyrwał, nie? Tak jak mówiłem o tym bankrucie i tej masie upadłościowej, to wiecie, można być też takim bankrutem, który jeszcze trochę na dwie nogi idzie, nie? Czyli trochę jest bankrut, ale jeszcze tymi swoimi siłami jeszcze ta jego instytucja funkcjonuje, nie? I tutaj naprawdę musimy dokładać starań do tego, żeby ta nasza instytucja no nie funkcjonowała, żeby nie dochodziła do głosu. I tutaj musimy tylko na Bogu polegać i na Jego łasce, na tym właśnie, że bez Niego żadnego owocu nie możemy wydać. I ja chyba tak myślę z dzisiejszego spotkania, to z tym głównie wyjadę, wiecie, z taką myślą, że no znowu chcę sprawdzić, gdzie jestem, nie, na tym początku, sprawdzić początek i wtedy iść powoli do Panu, wierząc, bo tu też muszę dodać, że generalnie mam wiarę i wierzę w taką drogę, że można iść taką drogą za Chrystusem, żeby wydawać ten dobry owoc, żeby to swoje cielesność no, mieć w takim panowaniu krzyża. I może to być rzeczywistość dnia codziennego. Ja tego dzisiaj nie mam, ale wierzę w to, widzę to w Słowie Bożym, a też i znam takich braci, którzy gdzieś są, wiecie, że ich plecy oglądam, tak? I widzę, że można zwyciężać i chcę iść w tamto miejsce. No i to chciałem jakby tutaj powiedzieć wam, że chcę tam iść, ale po kolei, nie? Bo rozumiem, że każda droga ma jakieś swoje zasady, jakoś ona jakoś działa albo jakoś może nie działać, nie? I czasem możemy być w swoich myślach, w swoich przekonaniach gdzieś po prostu za daleko. Trzeba się czasem cofnąć i sprawdzić te początki, a Bóg będzie błogosławił, On nie robi przeszkód człowiekowi, żeby nawet się cofnął i powiedział, no Panie, no jednak gdzieś tam po swojemu idę. No to tak chciałem dorzucić tylko, nie? A ja bym chciała tylko tutaj w kontekście tego, co było powiedziane już przez parę osób, przeczytać trzeci list do Kolosan. Przepraszam, trzeci rozdział listu do Kolosan. A tak, jeżeli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Uśmiercajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy i to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I tam 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komuś. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeoblaczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Można by czytać jeszcze dalej, ale już nie będę zabierać czasu. Ja korzystając z okazji, że jestem tutaj po raz kolejny, chciałem złożyć świadectwo. Zacznę może od tego, że mieszkam w Anglii, w London Luton, ale jak się zaczął COVID, straciłem pracę i przyjechałem do Polski. I w związku z tym myślę, że tam są moi znajomi, bracia i siostry. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić Elę i jego rodzinę, jej rodzinę z Northampton. I powiadomić wszystkich braci i siostry, że jestem w Polsce na misji. I niech się nie martwią, kiedyś tam powrócę, jak skończę to, co mam tutaj zrobić. Jak przyjechałem, byłem bardzo zmartwiony tym, że no, jednak w Anglii lepsze są zarobki, że będę musiał tutaj pracować, ale Bóg od razu w pierwszy tydzień dostałem pracę i mieszkanie od firmy, w której pracowałem, więc stwierdziłem, no zostanę tutaj. No i pytam się Boga, jakie ma zadanie dla mnie tutaj. A on mówi, mam dla ciebie więcej niż to, co straciłeś. O, to super, nie, ale co? No i tak mi włożył na serce, żeby głosić Ewangelię na ulicach, po domach, tak jak kiedyś to robiłem w Anglii, zakładałem kościoły domowe. No i mówię, no to Boże, ale potrzebuję Twojego Słowa Bożego. Obszedłem lokalne zbory, zebrałem wszystkie dostępne pisma, gedeonitki już się skończyły. Mówię, Boże, potrzebuję więcej, bo wierzę, że przez Słowo Boże, że naród potrzebuje Słowa Bożego. Bo to, co, że ja opowiem coś, powiedzmy pół godziny, godzinę, to i tak potem diabeł wykradnie, więc żeby dalej kontynuowali to, potrzebuję Słowa Bożego. I poszedłem na zebranie gedeonitów w Bydgoszczy, bo aktualnie tam jestem. No i mówię temu przewodniczącemu, że potrzebuję 10 tysięcy gedeonitek. A on mówi, no już nie mamy nic, już wszystko zebrałeś. Ja mówię, dobrze, no to co tu zrobić, będziemy się modlić. No i kilkanaście dni później zadzwonił ktoś z redakcji gedeonitów i powiedział, słuchajcie, mamy 7 tysięcy gedeonitek, czy nie chcecie? I dostaliśmy te gedeonitki i schodzą jak ciepłe bułki, nie, w tej chwili. Jest taki głód słowa, że prawie z każdym, co rozmawiam, to chcę mieć Słowo Boże i czytać, studiować. Także bardzo się cieszę, że Bóg tak mnie używa i chciałbym to złożyć jako świadectwo na chwałę Boga, żeby te osoby, które dostaną te pisma, aby czytały, aby poważnie potraktowały to wszystko, żeby Duch Święty przemawiał do nich, żeby rozjaśniał tę ciemność i żeby się nawracali. Niech się tak stanie. Amen. Tylko chciałem 5 wersetów przeczytać bez komentarza tam w kontekście tego, co rozmawialiśmy o tych drzewie i owocach. To jest z Jan 15, od 1 do 6. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latarusz, która we mnie nie wydaje owocu, odcinam, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latarusz nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latarusz i uschnie. Takie się zbiera i wyrzuca do ognia i płoną. Też odnośnie tych owoców. Bardzo krótko. Słuchajcie, ja myślę, że każdy człowiek, który idzie za Chrystusem, który się zbliża do Niego i jest przez Niego oświecany, to widzi w swoim życiu właśnie te dwa rodzaje owoców. Że to są owoce ducha, które rodzimy dzięki Jego mocy, dzięki temu, że właśnie jesteśmy blisko Niego, że trwamy w Nim, w Jego Słowie. No i niestety te owoce cielesności, które no, wynikają właśnie z tego, że w tym ciele ciągle jeszcze jesteśmy, że jeszcze nas Bóg nie obłupił z tego starego ciała tak do końca, że raczej powierzył nam tą drogę pielgrzymki w wierze i krzyżowania tego ciała i uśmiercania go, niż tak, wiecie, pozbawił nas tego ciała w taki sposób, jakby na pstryknięcie, nie? Bo mógłby to zrobić, Bóg mógłby nam to zabrać w jednej chwili, moglibyśmy być jak aniołowie już dzisiaj, ale to nie jest ideą w ogóle Boga chyba. I teraz to, że widzimy te owoce, to dwie rzeczy. No, radujemy się z owoców Ducha Świętego, oby było ich jak najwięcej, obyśmy je pomnażali i doświadczali tego błogosławieństwa jak najwięcej. A z drugiej strony, gdy widzimy owoce naszej cielesności, no to musimy wzywać się wzajemnie, słuchajcie, kochani, nie na zasadzie, że o, to ten, co rodzi owoce cielesności, bo my nie rodzimy. Kto z nas, powiedzcie, tutaj ma ciała doskonałe i służy doskonale Bogu bez tych jeszcze wykwitów cielesnych? Nikt. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby się wspierać w tym, by te ciała krzyżować. Tutaj padły takie słowa i one wszystkie są w pewnym zakresie prawdziwe, że to jest nasz obowiązek, to jest jedna strona tego medalu, druga strona tego medalu, że jest to i tak z mocy Chrystusa i z tego, na ile my korzystamy z jego ukrzyżowanego ciała, jakby można tak powiedzieć, nie wiem, a może nie można, ale wiecie, o co mi chodzi, że z tego, co płynie z krzyża Golgoty. A jest jeszcze trzecia strona medalu, to jest ten nasz wspólnotowy charakter Kościoła, że my musimy dźwigać w pewnym sensie też ciężary jedni drugich. Ja myślę, że nie chodzi tylko o te ciężary takie, wiecie, że wesprzemy finansowo kogoś, komu na chleb brakuje, albo wyślemy paczkę, kogo nie stać, ale chodzi o to, żebyśmy dźwigali też te ciężary wynikające z duchowego boju, z tego, że walczymy z naszą cielesnością, że w pewnym sensie brzydzimy się wykwitów naszej cielesności. Jest nam z tego powodu wstyd. To nas też blokuje, żeby się tym dzielić, w takim sensie, żeby się przyznać nawet braciom, siostrom, że słuchajcie, no ja mam problemy cielesne, bo jestem jeszcze człowiekiem, nie? I dużo ludzi walczy z tą cielesnością sami, nie? Samemu. A tak w Kościele nie powinno być. Musimy się zachęcać do tego i w ogóle stanąć na takim stanowisku, że to jest, słuchajcie, nasz obowiązek, absolutnie, że my musimy się wspierać w walce z naszą cielesnością. A wierzę, że wtedy jakby to błogosławieństwo owoców ducha będzie się pomnażało. No bo to tak jest chyba. No to tak. To ja jeszcze tylko dodam, że to jest też takie miejsce konfrontacji mojej, że z jednej strony to, co mówisz, to tak i amen, a z drugiej strony jest coś takiego, że jeżeli na przykład ja mówię o jakiejś swojej słabości, a ktoś mi mówi o inny, że na zasadzie pocieszenia, że a ja też mam tam coś tam, to jest takie niebezpieczeństwo, że po prostu my nawzajem się usprawiedliwiamy i tu nie ma żadnej mobilizacji, tylko w drugą stronę w ogóle to działa. No to, przepraszam, ja odpowiem tylko Asi, tak, mogę? Ale chyba, że masz też odpowiedź na to. Słowo Boże. A, to Słowo Boże pierwsze, proszę. Chcę dokończyć to, co mówiłeś na temat cielesności. Bliżej, dobrze. Dla kontekstu przeczytam list do Galacjan, 5 rozdział. Szerszy kontekst. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie poważajcie ciału, ale z miłości słyszy jedni drugim. Cały bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kosacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Mówię więc, postępujcie, to jest polecenie, przykazanie, to nie jest dowolność. Postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Nie możecie. Jest obietnica. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, nie owoce, uczynki, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. Zazdrość, pijaństwo, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak, to ja króciutko. Asiu, mi jest jakby w moim sercu bardzo często przykro, że ja sam nie umiem też w tej wspólnocie... Bliżej mikrofon. Bliżej mikrofon. Że sam nie umiem, nie potrafię tak dobrze wspierać swoich braci i siostry. I to jest nasz problem, Asia, po prostu, że my po prostu nie umiemy. To nie leży w naszej naturze też, to dźwiganie ciężarów, to wspieranie się wspólnotowe, to jest coś, czego my się musimy uczyć. I teraz jeżeli ja tą naukę zostawię i powiem, dlatego że mi nie wychodzi, że jestem w tym wszystkim głupi, bardzo często zachowuję się źle i nawet mogę krzywdzić drugą osobę tym, że nieumiejętnie ją chcę wesprzeć, a wychodzi, wiecie, nie tak, jakbym chciał, to ja też nie chcę tak myśleć, że dlatego, że tak jest, to się wyizoluje, nie? Ja myślę, że my jako Kościół, żeby właśnie się nauczyć współuczestniczyć też w tym boju z naszymi słabościami, musimy tu potraktować sprawę poważnie, zobaczyć, gdzie my tutaj jesteśmy w tym temacie, jak nam do tej pory to wychodziło albo jak nam to wychodzi. Ja sobie na przykład mogę wystawić jakąś trójkę, tak, czy tam dwójkę z plusem albo, nie wiem, trójkę z minusem, ale chcę iść dalej, nie, i chcę sobie powiedzieć dalej do swojej duszy, że chcę się nauczyć wspierać moich bliskich i chcę też otwierać siebie na to, żeby moi bliscy wspierali mnie, mimo że, nie wiem, do tej pory to wsparcie było może nie takie, jakbym oczekiwał i tak dalej, nie? I wierzę, że jeżeli mamy ten taki przywilej bycia we wspólnocie, która jest, no wiecie, no nie jest nas tysiące, nie, czy coś w tym stylu, i znamy się, niektórzy z was się znają długo, w jakichś tam, nawet jeżeli chodzi o grupki, nie, bo nie mówię, że każdy z każdym musi tutaj teraz współuczestniczyć na tym samym poziomie, ale mamy tutaj bliskich ludzi i możemy naprawdę korzystać z tego właśnie wspólnotowego charakteru krzyżowania naszych ciał. Będziemy kończyć, kochani. Przepraszam, chociaż... ja jeszcze tylko powiem na koniec, bo powiem tak. Tutaj Łukasz wspomniał o idziemy, a mi od razu w głowie, ja słyszę od razu biegnijmy. I to jeszcze tak, żeby być tym pierwszym, który zdobędzie nagrodę. No to... A ja za tobą twoje plecy będę oglądał. Dobrze. A, bo to jest... To jest piękna sprawa, plecy brata czy siostry widać w tym podążaniu, wiecie, za Chrystusem. To nic nie jest, nawet to bym chciał, żeby, wiecie, tak było po prostu. Z tymi plecami? No, to doczytamy. Następnym razem. Tak jak zawsze... Wyłączam. Tak jak zawsze... nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu i dzięki Bogu, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie, chyba że już jest, ale myślimy, że jeszcze nie, że jeszcze będą kolejne. Także jak Bóg pozwoli, zgromadzimy się ponownie, czy w środę, czy za tydzień. Mamy jeszcze później czas przy stole, przy herbacie, przy kawie, przy ciasteczku. Możemy dalej rozmawiać, kontynuować. Nic nas nie goni. Nie mamy wynajętego pomieszczenia na godziny, tylko możemy tu siedzieć do wieczora i dyskutować jeszcze, kto jest zainteresowany. Ale niektórzy muszą jechać. Tutaj mają 800 kilometrów do domu, do Zakopanego. Także nie możemy za długo przeciągać. Kochani, powstańmy jeszcze, pomódlmy się i kontynuujmy tą modlitwę. Tutaj brat też zaproponował właśnie modlitwę o to, co dzieje się w Izraelu, więc też wznieśmy nasz głos i prośmy Boga o Jego działanie w pośród tego konfliktu, który tam ma miejsce, i też o ten nasz konflikt w naszych sercach, w naszym życiu. O nas jako tutaj właśnie społeczność, której możemy się wzajemnie zachęcać. Także przyjdźmy jeszcze do Boga w modlitwie w świetle tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, i za chwilkę też będziemy przystępowali do stołu Pańskiego. Kochany Ojcze, dzięki Ci, że w Jezusie Chrystusie wyrwałeś nas z ciemności. Wyrwałeś nas z mocy grzechu, spod panowania szatana w naszym życiu. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy na dzieło Pana Jezusa Chrystusa, na osobę Pana Jezusa, Twojego Syna, że mogliśmy przyjść i powiedzieć: ratuj nas, Panie Jezu, zbaw nas, panuj w naszym życiu. Już nie chcemy sami panować, już nie chcemy sami iść tą drogą, ale wiemy, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie podobać się Bogu, nie jesteśmy w stanie czynić dobrze, nie jesteśmy w stanie zreformować się. Potrzebujemy Twojego zbawienia, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego krzyża. I daj, Panie, żeby to wielkie dzieło, które rozpocząłeś w nas, daj, żeby ono rozwijało się w każdym z nas i też w nas jako społeczności Twojego Kościoła. Wszędzie tam, Panie, gdzie są bracia, siostry, gromadzą się w Twoim imieniu, gdzie wzajemnie się budują, zachęcają, napominają. Daj, Panie, nam wzrastać, wzrastać, aby tego owocu było coraz więcej, owocu sprawiedliwości, owocu nowego życia. Daj, żeby ten owoc był trwały i pomnażający się w każdym z nas. Kiedy upadamy, podnoś nas, oczyszczaj, dodawaj zachęty, otuchy. Pomóż też nam wzajemnie się miłować, wspierać, pokrzepiać, kiedy trzeba karcić, napominać, gromić. Daj, Panie, żebyśmy pod każdym względem wzrastali w Ciebie, aby ten owoc naszego życia wielbił Ciebie i był też świadectwem dla ludzi w tym świecie, że jest nowe życie w Chrystusie, że jest Boża łaska, która zmienia grzeszników w świętych. Daj nam, Panie, doświadczać tego w większej i większej mierze. I też chcemy przynieść Tobie, Izrael, Panie, tę sytuację, która teraz tam ma miejsce, ten konflikt zbrojny naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu tego, co tam się dzieje, tych, którzy walczą na froncie. Modlimy się o Twoją pracę w ich sercach, o też innych, którzy w taki czy w inny sposób, pośrednio czy bezpośrednio, są dotknięci tym konfliktem, tym cierpieniem. Prosimy, Panie, pociągaj ich ku Tobie. Daj tam braciom, siostrom łaskę, żeby też dobrze wykorzystali ten czas, głosząc Ewangelię, wzywając ludzi do opamiętania, do wiary w Chrystusa, uzdalniaj ich, napełniaj Twym świętym duchem, mocą z wysokości, mądrością Twoją, zdolnością do owocnego głoszenia Ewangelii w tym czasie. A Ty, Panie Boże Wszechmogący, wykorzystaj i tą sytuację ku Twojej chwale. Obróć i to cierpienie, i to doświadczenie ku dobremu, ku zbawieniu ludzkich dusz. Prosimy o to na Ukrainie, prosimy o to w innych miejscach, Panie, ogarniętych konfliktami wewnętrznymi, wojnami, głodem, cierpieniem. Tak wiele, Panie, w tym świecie tych beznadziejnych sytuacji, które Ty wykorzystujesz ku zbawieniu, ku ratunkowi ludzkich dusz. I za to Cię wielbimy, że w każdym czasie, w każdych okolicznościach jesteś w stanie, Panie, objawić się w swej łasce, w swym zbawieniu, w Twojej zbawczej przemianie. Chwała Tobie, uwielbiamy Ciebie, wielki Zbawicielu. Panie, który umiłowałeś nas i dałeś dowód swej miłości. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Pozostańmy stojąc. Iwan, mogę Cię prosić tutaj do mnie? Podziękujmy Bogu jeszcze razem za to dzieło krzyża, które wspominamy w tym prostym wspominaniu, łamaniu chleba, błogosławieniu kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana. Tak jak Jezus przykazał swoim uczniom, tak widzimy, że później ci uczniowie przekazywali to w zborach, które zakładali. To, co Pan Jezus przekazał bezpośrednio swoim uczniom, gdy przed swoją męką wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego chleba wszyscy, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie, dalej mówi, na moją pamiątkę. I widzimy, że ten pierwszy Kościół, jak i później w kolejnych wiekach, robił to, co Pan Jezus nakazał. Oczywiście wiemy, że wdarły się różne przedziwne interpretacje, różne koncepcje, co to znaczy, co się za tym kryje. Doszło do wielu różnych nadużyć, o których teraz nie czas mówić. Natomiast ten żywy Kościół, ten prawdziwy Kościół, ten Kościół, który trzymał się nauki apostolskiej, kontynuował i kontynuuje to wspominanie Pana Jezusa w Jego męce, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu właśnie w ten sposób, biorąc chleb, błogosławiąc kielich, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. I my dzisiaj, kochani, jesteśmy tutaj też, aby po raz kolejny zwrócić nasze oczy na krzyż, bez którego nie byłoby zbawienia. Spojrzeć właśnie na Tego, który wziął naszą winę na siebie i Bóg ukarał sprawiedliwego za niesprawiedliwych, aby ci niesprawiedliwi mogli być uwolnieni od swojej winy, mogli być uwolnieni od konsekwencji, jakie ta wina pociąga. I my, kochani, jesteśmy w gronie tych niesprawiedliwych, którzy zostali usprawiedliwieni, ufając sprawiedliwemu, który umarł za nas, za nasz grzech, za naszą nieprawość. I to będziemy za chwilę zwiastować, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. I chcielibyśmy za to dziękować Bogu, wywyższać Go, modlić się, żeby to dzieło krzyża też w naszym życiu wydawało właśnie ten owoc sprawiedliwości, owoc nowego życia, które jest wynikiem naszej śmierci z Chrystusem i naszego zmartwychwstania i życia z Chrystusem. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, ten kielich. Daj nam uwielbiać Ciebie, dziękować Tobie i doświadczać mocy Twojego dzieła, które w swojej wielkiej miłości wykonałeś doskonale. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za to, że raz na zawsze uczyniłeś nas doskonałymi. Dziękujemy Ci za to, że jesteś godzien i że jesteś w stanie to zrobić i że mimo tego, że wciąż w wielu sprawach upadamy, ale wybrałeś nas, pociągnęłaś do siebie tą swoją łaską, której nie mogliśmy odmówić, która nas odmienia, która nas oczyszcza. Dziękuję Ci, Panie, że nauczyłaś nas, czym jest ta prawdziwa miłość, ta agape, że to nie chodzi o to ludzkie rozumienie, co wielu z nas przed nawróceniem i czasami też my mylimy się, że prawdziwa miłość to jest poświęcenie, że to jest, tak jak powiedziałaś, tak jak Twój Syn powiedział, że nie ma miłości ponad tej, jak ktoś swoje życie kładzie, oddaje za swoich przyjaciół i powiedziała, że my nie jesteśmy już Twoimi niewolnikami, choć wciąż musimy zachowywać się tak jak niewolnicy, ale że jesteśmy Twoimi przyjaciółmi, że Twoimi braćmi. Dziękujemy Ci, Panie, że oddałeś za nas Twoje życie, za to, że możemy nawet ten fakt wspominać i wysławiać Ciebie. Że mamy ten zaszczyt należeć do siebie i za to, że nas oczyszczasz każdego dnia, że to Twoja krew już nas oczyszczyła i uświęca i tak jak te latorośli też oczyszczasz nasze życie i dajesz nam możliwość przynosić coraz większy owoc. Prosimy Cię, Panie, natknij nasze serce w tym nadchodzącym tygodniu, żeby pragnęliśmy tego jeszcze bardziej, żeby pragnęliśmy odwracać od Twojego, od grzechu naszego, żeby pragnęliśmy, naprawdę pragnęliśmy tego, bo wiemy, że nadal jesteśmy w tym ciele grzesznym. Bez Ciebie nie damy rady, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko i prosimy Cię o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy. Amen. Zapraszam, bracia, siostry, tutaj podchodźcie do przodu. Jak zawsze najpierw będziemy przelewali z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to w drugiej kolejności. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Podziękujmy Bogu za to zgromadzenie i powierzmy się w Jego ręce na nadchodzący tydzień. Panie, dzięki Ci za ten czas, który nam dałeś, za te rozmowy, za rozważanie Twego słowa, za te fragmenty, które mogliśmy czytać, słuchać. Daj, żeby to wszystko, co mówisz do nas, pozostawało w naszych sercach, abyśmy żyli w świetle tego, co nam mówisz, co nam objawiasz. Błogosław braci, którzy tutaj, Tomka, Gabrysie, w ich podróży do domu, strzeż ich, Panie, dopomóż im bezpiecznie dotrzeć. Błogosław nas wszystkich, którzy jesteśmy tutaj czy z okolic, dopomóż nam, Panie, żyć z Tobą, wielbić Ciebie, pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Błogosław też ten czas naszych rozmów teraz, zanim się rozejdziemy z tego miejsca. Daj nam odpoczywać w Tobie, nabierać sił na kolejny tydzień, aby w nim służyć Tobie i wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie, gdziekolwiek dajesz nam możliwość. Modlimy się o Twój Kościół, braci, siostry, też tych, których nie ma tutaj pomiędzy nami, tych, którzy są na różnych wyjazdach, czy też złożeni jakąś chorobą. Powierzamy w Twoje ręce, Panie, prosimy o Twe błogosławieństwo, działanie w każdym z nas, abyśmy wzrastali, abyśmy wielbili Ciebie, abyśmy żyli dla Twojej chwały, bo godzien jesteś, Panie nasz, chwały i czci z naszego życia. Amen. Jeszcze tylko na chwilkę usiądźmy. Jeśli ktoś ma jakieś pozdrowienia czy cokolwiek w tym rodzaju, to bardzo proszę. Od Adama i Dorotki. Dziękujemy. Ja też przekazuję od Adama i Jagody, którzy dzisiaj we Wrocławiu są, podróżują po kraju. Jeszcze za tydzień ich nie będzie. Chyba, że coś się zmieni, ale dopiero mają być w następnym tygodniu. I z Twardogóry. Dziękujemy bardzo. Od Beatki. Dziękujemy. I też przekazuję od braci i sióstr ze Staszowa, jak co niedziela rano. No jeszcze nie, że czekamy na zdjęcie, ale pozdrawiają serdecznie. Też od Radka i Magdy z Wielkiej Brytanii też prosili pozdrawiać. Jeszcze wiem, że od kogoś miałem pozdrowić na pewno. Od Zakopanego braci i sióstr dziękujemy bardzo. A od Maćka Kosiorka, Maciek Kosiorek też prosił, żeby pozdrawiać zbór. Krzysztof Ruta też pozdrawiał, także przekazuję też od nich serdeczne pozdrowienia. Tak jak zawsze zapraszam, zachęcam bracia, siostry, jeżeli możecie być czy to na spotkaniu sióstr we wtorek na modlitwie, czy tutaj w środę o 18:00 spotykamy się na rozważanie słowa, na modlitwę, czy w piątek w tej grupie, tak, gdyńsko-rumskiej, to zachęcam do uczestnictwa i jak Bóg pozwoli, za tydzień się spotkamy, będziemy rozważali księgę Habakuka. Także zachęcam do przeczytania tej krótkiej księgi i będziemy wspólnie ją rozważać. A teraz jeszcze są jakieś tam, widziałem, ciasteczka, słodycze, jakieś tam kawka, herbatka. Zachęcam, by jeszcze zostać. Kto może, kto musi jechać, niechaj jedzie. Kto może zostać, niechaj zostanie.